Barua yako nimekwisha ipata sheri. Nia yako tupendane wawili. Sikatai lakini kitu kimoja o. Naogopa e, naogopa o. Wanao kupenda watanipata bu mimi. Masikini e, naogopa o. Hali yangu ya unyonge sijiwezio. Amaga elewa wazi kama tutapenda nao. Mabaya mengi atanifuata fata. Na mimi mwezio kamwe sijimudo. Na kuomba e ufikirio mamaga. Hawa na kupenda lakini naogopa. Barua yako nimekwisha ipata sheri. Nia yako tupendane wawilio. Sikatai lakini kitu kimoja o. Naogopa e, naogopa. Wanao kupenda watanipata bu mimi. Masikini e, naogopa. Hali yangu ya unyonge sijiwezio mamaga. Elewa wazi kama tutapenda nao. Mabaya mengi atanifuata fata. Na mimi mwenzio kamwe sijimudo. Na kuomba e ufikirio mamaga. Kweli nakupenda lakini naogopa. Kwani sitoweza kukabili wale wako. Wanaokupenda, wanaogopa, wanaokupenda, wanaokupenda. Uko parusi kulipa matanga. Kupenda na raha takapotupata bala. Tuepuke mama. Tuepuke mama. Mama tuepuke. Ukweli nakupenda lakini naogopa. Kwani sitoweza kukabili wale wako. Wanaokupenda, wanaokupenda, wanaokupenda, wanaokupenda. Kukopa harusi, kulipa matanga. Kupenda na raha takapotupata bala. Tuepuke mama. Bibi tuepuke. Tuepuke mama. Mama tuepuke. Tuepuke mama. Mama tuepuke. Thank you. cheza lesi lesi we. Wanao kupenda.